Ik heb geen idee. Ik heb mijn schoen vergeten neer te zetten. Het moet toch elk jaar de club weer bij elkaar. Om Sinterklaas zijn kindje te redden. En daar lang gespannen staan. Ik ben er bijna aan. Ik durf er bijna te redden. Af die goede oude zin. Maar ik best vergeten vind. Ik heb het voor ieder kind. Het klinkt al ieder jaar. Het weg en dat is naar. Dus roep ze bij elkaar. De grote onbekende, maar vandaag is hij natuurlijk niet onbekend. Sinterklaas is jarig. Zet hem op de pot. Nee, dat zeg je niet. Oh. Zijn er kleine kinderen die luisteren, zitten met een pakjesavond, zeg maar. En dan zeg ik, Sinterklaas, zeg jij hem op de pot. Dat kan natuurlijk niet. Ja. Oh, beginnen we helemaal van. Lieve kindertjes. Lieve tijdbuiskinderen. Oogjes. Wat een grapje. Japans grapje. Ja. Goed, we zijn er weer. Goedenavond, 5 december 2011. Laura is erbij, Tini is erbij. En Marco is erbij. En Erwin van Radio Noordzij. Leuk hè, is het om hem te pesten. Ja, we moeten niet te veel reclame maken in één keer, weet je. Dat krijgen we weer op onze donderzakjes. Ja, precies. Ja? Van Salto, denk ik, we maken veel te veel reclame. Ja. Ja, en voor ik het vergeet, Maranatha Gospel Radio. Thank you very much voor het afgelopen 2 uur. Nou, je bent het niet vergeten. Ik ben het zeker niet vergeten. Wat goed zeg. Ja, en natuurlijk Salto, ook bedankt weer voor het doorstreamen. En ook wij wensen jullie nog een hele fijne Sinterklaasavond. Hè? Ja. Misschien heeft de mensen van Salto wel iets leuks op hun schoen gekregen. Ja, wie weet. Hè? Heb jij wat van Salto gekregen? Een uitnodiging. Ah, ja. Die hebben we wel gekregen. Die hebben we wel gekregen. Wat gaan we vanavond doen? We gaan vanavond een heerlijke muziek voor je draaien. Af en toe komt er natuurlijk een Sinterklaasnummer voorbij. Maar voordat we het allemaal gaan doen, hebben we iemand aan de telefoon. We gaan hem gewoon naar binnen halen, hè. Dat gaan we gewoon doen. Kan ons het schelen. Goedenavond. Hallo. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Met Wille Permerent. Ah, hey, hallo. Ik wou even Tini bedanken voor de telefoon opnemen. Ja. En dan ga ik Laura even bedanken. Graag gedaan. En Marco. Graag gedaan. En dan doe ik eventjes een paar groetjes. Natuurlijk. En dat is... even kijken hoor. Het is Erwin, Wilma, Tommy en Nicky. Dankjewel. Tini en Henk. Dankjewel. Matte, Joop, Marina, Jani, niet te vergeten. Arnold en Anneke. Ja. Jos en zijn vader. En dan krijg ik Emile, Jeanette, Rietje, Katrien, Annie, Louis, Petra en Kevin. En alle zieke beterschap en alle jarigen gefeliciteerd. Nou. En dat was het. En plaatjes voor Erwin. Plaatjes voor Erwin. Dankjewel. Oké, okay, gaan we doen. En we moeten natuurlijk niet vergeten om Sinterklaas te feliciteren vandaag, hè? Wat zegt u? Sinterklaas is jarig ook vandaag. Ja, die is ook jarig. Nou, ik zeg toch iedereen die jarig is. Ah, dat is natuurlijk waar. Ja, dat is hem. En wij doen niet als Sinterklaas, wij niet. Doen naar kerst. Gezellig. Okay. Nou, dus binnenkort is de kerst maar ook jarig, dus dat maakt niet uit. Komt helemaal goed. Okay. Bedankt voor het bellen. Doei doei. Doei, doei. Gezellig. Ja. He? Leuk hoor. Sinterklaas, jarig. Oh, heb jij wat gehad? Ik? Ik krijg nooit wat. Ah. Moet je dat er niet zeggen, dat zoiets? Ik krijg nooit wat. Dat is een hint. Dat is een hint. Oké. Nee, dat kan een hint zijn. Oké, dat respecteer ik. Straks hebben we natuurlijk hebben iets leuks gedaan. Oh ja? Ja, we hebben natuurlijk... We hebben Frans Bauer bij een van zijn familieleden. Ja. En toen hebben we Frans Bauer, dames en heren, aan de telefoon gehad. Nou, wat leuk. Wat hebben wij gelachen? Nou. Wat hebben wij gelachen? Spannend, hoor. Het enige wat ik hoorde, box. En dan zegt hij van, heb je trouwens ook een PlayStation? Ik zeg, ja, heb ik ook. Voetbal je daar ook mee? Nou, ja. Het eerste wat hij zei, heb je een PlayStation? Dus jij zegt, ja. Zegt ja. Man, hoe oud ben je nou eigenlijk? Dat is waar. Hij zegt, heb je ook FIFA? Ja. Marco zegt, ja. Oh, dan kunnen we straks samen voetballen. Ja, we waren weer hele goede vrienden. Maar wat daarna gebeurde, dames en heren, dat was echt fantastisch gewoon, hè. Even mijn zwoele stem opzetten vanavond. Het is 5 december 2011. Speciaal voor alle dames. Als je allemaal goed zit. Ja. When youth will pass away, what will they say about me? Yeah. When the end comes, I know you're just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo. Everywhere I go, people know the party is playing. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. Thank you. Ja, ja. Joost, Joost, Joost. Hoe heet die het? Ja, maar deze keer is het gewoon David Lee Roth, maar wij noemen ze altijd David, David Lee Joost. Joost is een super atletisch iemand en die als het nummer hoort, dan gaat hij echt lekker zwingen, jongen. Ik ga je zeggen, hij zwingt de pan uit. Goed, wat hier druk in het chatroom zeggen ze van, ja, maar luister nou even, Marco. Sinterklaas is officieel 6 december jarig. Ja, dat klopt. En 5 december was een officiële sterfdag. Ik zou zeggen, dat klopt ook. Ja. Maar ja, daar luisteren zulke kleintjes mee, die snappen het niet helemaal, weet je. Nee. Ik denk van, laten we het leuk houden. Ja. Lekker hij, simpel. Klopt. Toch? Ja. Lekker simpel houden. Precies. Goed, we hadden het al over. Ja. Wat van de week gebeurde. We waren bij, vorige week was DJ hier in de studio. JJ, je weet wel. Ja. We gaan straks weer een nummer van hem draaien. Leuk. Maar wij waren daarna bij hem op bezoek. Gezellig. Bezoek. Hij hoefde die dag niet te werken, want van hem was het weekend. Ja. Ik weet niet hoe ik mijn bed uit ben gekomen, maar... Nou, het viel wel mee. Hoe laat waren we thuis? 1:00 of 1:00? Nou, het was wel een lange zit. Ja. Ik was moe. Maar het was wel gezellig. Ja, het was maar, gezellig. Maar wat gebeurde toen? Toen ging de telefoon. Heel leuk. Leuk voor de, bedankt voor de effectjes. Daarvoor heb ik Laura meegenomen. Die doet allemaal effectjes na. Dat is echt leuk. Dat is lachen. Ik zweer het je mensen dat appliceren. Echt waar. Het gaat ding-dong. Zeg eens ding-dong. Ding-dong. Heel simpel. Zo makkelijk, hè. Als ik zeg van, doe Sinterklaas even na. Hallo, lieve kindertjes. Ja, zware sek groot zeker net. Hè? Ja. We hebben ook een papegaai in ons midden. Nou ja, goed. Laura, Laura. Oké. Okay. Dat vinden ze leuk. Alles wat ik nu zeg, gaat verkeerd. Nee hoor, nee, nee. Kijk, ik kan ook een scheet nadoen. Nou, dan hebben we weer Rudolf van Zalto weer op de knoppenslag is. Dat is ongegeneerd. Dat kan gewoon niet op de radio. Ja. Dan zou ik zeggen, wie geen uur betaalt, moet er u. Ja, dan zou ik zeggen, want ik zat er net zo lekker in. Maar goed, dan gaat er weer in. Hij gaat er net zo lekker uit. Ja, als hij eruit moet, dan moet hij er ook uit. Ja. Aankomende vrijdag, dan is het zover. De Zalto Award en de publieksprijs. Spannend. Ja. Ik heb een rok gekocht voor de gelegenheid. Ja, dan kun je makkelijk op het podium scheiden, zou je zeggen. Het is 7 hoog en je moet lopen met de trappen vandaan omdat ik luchten samen moest trekken. Ja. Ja, iets lulligs. Maar goed. Luchtigs. Hè? Niet iets lulligs, iets luchtigs. Oh, ik denk, neem Bianca ook mee. Zonnig. Ik denk, nou, neem Bianca ook mee, iets lulligs. Wat? Wat een rotzak ben ik weer, hè. Nee hoor. Jezus, leuk. Maar, we hebben iets leuks voor Bianca gekocht, iets in roze, weet je. Alles valt ze me op. Ik denk, je gaat zeggen, we hebben een vibrator gekocht voor Bianca. Nee, ze trilt vanzelf al als ze loopt, dus ze maakt niet uit. Het valt niet meer op. Nee. Gadverdamme, als ik er aan denk. Hallo met Bianca. Ik dacht dat je een man was, nee, ik ben een vrouw. Ja, genoeg. Maar zo ging de telefoon. En toen hadden wij niemand anders, beste mensen. Frans Bouw aan de telefoon. Nou, we hebben een grapje met hem uitgehaald. We hebben er gelijk een nummer van gemaakt. Moet je eens horen. Dat is echt lachen. Komt-ie aan. Met Doris Bouwer. Frans en Mariska, die zijn er niet. Spreek even wat in na de pieptoon. Misschien dat ze dan toch nog terugbellen ooit. De groeten van Frans en Maris. Ja, hallo, met Frans Bouwer zelf. Ik sta hier in de supermarkt, maar alles is al uitverkocht voor de kerstmis. Zal ik dan maar weer met mijn kop in de vrieskist duiken? Ik zat eerst te denken aan de Chinees bij Shirley, maar daar heb ik toch niet zo'n trek in dit jaar. Het is bijna kerstmis. Nog een paar dagen. We kijken weer in de vrieskist. Helemaal onderin. Geen Chinees met die dagen. Je hoort me echt niet klagen. En dan zing ik alleen maar kerstliedjes. Met de kerst denk ik niet. Geen Chowama makkie. Als Chinees laat ik staan en ze bakken banaan. Geef mij maar een vette kier. Vette satésaus. Ja, dat plakt altijd zo. Wat ben ik toch een koekwaas. Koekwaas. Helemaal vol gegeten. Dan laat ik wel eens eten. Ben alweer aan de schijt. Ik mis het echt en kwijt. Niet te houden die stand. Lijkt wel sterk in de hel. je dan verrest? Het duurt een paar dagen. Voor Mariska klagen. Als het voorbij is, geloof me dat ze dan blij is. Mariska. Namens Mariska en mij allemaal hele prettige kerstdagen. Ja, dat was hem. Hè? Ik zat echt even te twijfelen. Gaat hij kerstdagen zeggen of gaat hij wat anders zeggen? Nou, het was er ook bang voor. Ik denk van, nou, ik glijd meteen in als ze wat anders gaan zeggen. Ja, precies. Dat kan gewoon echt niet. Nee, en Bianca hebben we natuurlijk eventjes lekker in de zeik genomen. Normaal gesproken nemen we Erwin in de zeik. Ja, Bianca heeft voor Sinterklaas een Tarzan gekregen. En wat voor een? Tarzan. Ja. Hallo! Ja, ik weet wel, godallemachtig. En Tarzan. Zo één. Oké, daar speelt ze nou mee. Nou, denk morgenavond. Morgenavond. Dus dames en heren, morgenavond geen live uitzending om 7 uur. Op het internet. Misschien dat ze om 8 uur begint. Heb ze een uur nodig? Ja, ik kan me voorstellen natuurlijk. Ja, maar dat geeft niks. Ik ga er niet meer. Nee, dat doe ik niet. Ik ga er niet op. Ik ga er niet op in. Nee. Enig wat gaat er niet in. Nee, ik zeg tegen Tarzan, hoe gaat hij? Ik zat er net lekker in. Hij zat er net lekker in, zegt hij. Nee, niet. Ik zeg alleen maar tegen Tarzan. Tarzan, hoe gaat het met je? Ik zat er net lekker in. Hij zat er net lekker in. Ja, dat weten wij nou wel, ja. He? Ze speciale het is, batterijen in. Nee, het is Sinterklaasavond, Laura. Het is Sinterklaasavond. Ja. We moeten wat liever zijn tegen de mensen. Volgens mij wordt er aan de deur geklopt. Oh, wie zal dat zijn? Ah, dat is Erwin. We laten hem ook niet naar binnen. Daar zijn er wat bij zich heen. En de kale voor de deur, wie zal dat zijn? Is dat misschien Soegili? Hoepert, maar die is dood. Daar wordt aan de deur geklopt. Hart geklopt, een zak geklopt. Daar wordt in huis geklopt. Wie zou dat zijn? Hey, Erwin! Wees maar gerust, Erwin. Ik ben een goeie vriend. Erwin, vriend. Want dat ben ik zwart als roet. Meen het een goed. Nou, dan mag je wel eens wassen. Ah, gezellig. Sinterklaasavond 2011. En Erwin staat voor een dichte deur. Doe me eens even open, lullig. Van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Ik heb voor jou mijn kleine baas, moois in mijn zak. Ben je wel zoet geweest, wees dan maar niet bevreesd. Kijk eens even Nicolaas, fijn speculaas. Bedankt, wel bedankt, wel bedankt. Nu zal ik aan leren gaan, daar kan je op aan. Postplaatjes groot in tal, deel ze vanavond al. Met mijn lieve zusje klein, blij zal ze zijn. Hard geklopt, zacht geklopt, daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind. Ik ben een goede vriend, want al ben ik zwart van bloed. Meen het toch goed? Goedenavond. wachten op jou. Wachten op jou. Ja, wachten op jou. Laat iets van je horen, liefste. Waar ben je nou? Waar ben je nou naartoe gegaan? Want ik ben radeloos en voel me hopeloos. Ja, ik weet zeker dat je bij die andere bent. Weet niet waar je bent, maar ik blijf wachten op jou. Ja, waar ben je nou naartoe gegaan? Van je horen, liefste, waar ben je nou? Waar ben je nou naartoe gegaan? Want ik ben radeloos en voel me hopeloos. Ja, ik weet zeker dat je bij die andere bent. Ik weet niet waar je bent, maar ik blijf wachten op jou. Wachten op jou, ja, wachten op jou. Laat iets van je horen, liefste, waar ben je nou? Waar ben je nou naartoe gegaan? Dat was Willem Bart met Gypsy. Hier is ook op je radio. Goed, je luistert nog steeds de radio Purelands. Van harte welkom. Je mag natuurlijk altijd bellen. Hè? Ja. Het is geen verplichting. Als je denkt van, nou, ik wil even bellen, ik wil mijn ei kwijt. Dan mag dat. Ja, hoe deed het ook weer? Ah, je had mijn knopje weer niet aan. Ja, dat wordt toch weer gezellig in het donker. Hè? Nou, hoe ze dat doen, dan pak je de telefoon. Ja. En ik denk dat niemand meer draait tegenwoordig. Ja. En alleen maar drukknopjes. Doe je even 020-850-8415. Ja, gezellig hè? Ja, leuk hè? Nou, je krijgt een verzoekje binnen, tenminste. Je mag eens eventjes zelf eventjes, nee, denk van, ik lees hem even voor. Ah, daar hebben we Theo door. En ja. We lezen hem zelf voor. Ja. Gaat zo door met deze zender. Ik hoor jullie nog wel. Zoek zelf maar een plaatje uit. Groetjes, Theodor. Ja. Nou, Theo, dankjewel voor je verzoekje. Leuk. En we hebben natuurlijk ook een verzoekje binnengekregen van Desmond. Ja, Desmond, het moet wel een beetje in het programma passen, vind ik hoor. Dat, ja, weet je wat het is? Het is een prachtig nummer die hij aanvraagt. Maar we zoeken een beetje vrolijke uptempo nummer. Zeker, het is Sinterklaasavond. Ja. Dus alsjeblieft, Desmond, doe iets anders. Ja. Precies. Goed, eens even kijken. We hebben iemand natuurlijk onder de knoppen. Goedenavond. Hey, Marco. Hey, hallo. En Laura. Hi, Theo. En Laura, ja. Oké. Okay. Hi, Theo. Ik zeg toch, ik wil jullie nog een keertje horen. Ja, natuurlijk. Gezellig, hoor. Gezellig, hoor. Hey, maar er zit een gezellig plaatje op. Gaan we doen. Gaan we voor jou doen. Gaan we regelen. Oké, bedankt voor het bellen. Hoi. Goed, dat was Theo. Nou, wat leuk. Ja, gezellig hè? Ja. Dat is allemaal gezellig met Theo. Goed, en dan zet iets leuks op. Nou, maar dan natuurlijk verleden week JJ hier in de studio. En dat was de afgelopen week ook de klapper van de week. Ja. We doen hem nog een keer omdat hij zo leuk was. Ja, doen we. Vind je niet? Ja, de klapper van de week. Van verleden week dus hè? Hier is JJ Bauer. Met de keuze. In mijn leven en ik voel me goed. Maar ik zou ook alles geven, want wie het goed doet. Op zoek gaat naar geluk, over keuzes gestaan. Kies ervoor wat je bereikt, of als maar blijven gaan. Ja, ik weet het zijn de kleine dingen die het doen. De verleiding, de verliefdheid en die eerste zoen. En ik zou ook alles geven om bij jou te zijn. Samen kunnen wij de wereld daarom, het voelt zo fijn. En ik weet dat jij daar ergens op me wacht. Alles valt weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een enkel zin, toch leeft het weer. Altijd als nog steeds weer af. Zie ik je weer, voor jou hier in mijn leven, voor nu en altijd. Want met jou zijn is het mooiste, dat is een paradijs. En ik weet dat jij daar ergens op me wacht. Alles valt weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een enkele zin tot een levensweer. Altijd als ik bij jou ben, dan weer een keer. Alles draait weer om de liefde tussen ons. En van nu te ontkennen, laat ik God. Oh, ik kijk je in je ogen en ik weet dat ik je nooit meer vergeet. En ik weet dat jij daar ergens op me wacht. Alles valt weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een enkele zin tot een levensweer. Ja, JJ Bouwen, dames en heren. Ja, heerlijk. Goed, eens even kijken. Nou, we hadden van de week ook iets leuks, hè? We zochten iets toen, hè? Ja. Je wou iets zoeken toen. Jij wou wat, wat was het toen? Wat was het toen? Ik weet het niet meer wat het was. Ik weet het niet meer wat het was. Ding dong was het, hè? Ding dong ding of ding dong. Ding dong. Ja, tring tring. Tring tring, was ook wel lachen. Ja, was een dienstmededeling. Een dienstmededeling? Ja. Echt waar? Ja. Ah, gezellig. En wat is de dienstmededeling van deze week, mevrouw? Nou, kan je dat niet volgende uur doen? Zullen we het even de dienstmededeling in het volgende uur doen? Dat kunnen we misschien ook wel doen, de dienstmededeling het volgende uur. Dan kan ik nog even bedenken wat de dienstmededeling is. Ik weet het even niet. Je weet het niet? Nee. Ah, oké. Okay. Goed, er is een pandabeer. Ding, doeng. Nou, dat doen we allemaal het volgende uur, want zij wil heel graag ding dongen. Ja, kan aan mij liggen. Kan aan mij liggen, maar goed. Als jij wil ding dongen, dan gaan we ding dongen. He? Nee hoor. Hoeft niet. Nee. Volgende uur. Oké. Okay. Maar er is een pandabeer. Ja, volgende uur. Ah, oké. Okay. Nee, dat even weten. Wat. Nee, de mensen zijn vast voorbereiden op de ding dong. Nee, de mensen zijn nu bezig met cadeautjes. Cadeautje. Laat ik me lachen. Ik vind het geen ruk aan, maar wat mooi. Oh, wat geweldig. Oh, wat. Nou, dat ik dat gekregen, dat je dat wist. Ach, hoe kom je erop? Hoe kom ik eraf? Nou, dat je dit hebt kunnen kopen. Ja. Eén woord, geweldig. Ja. Ach, dat wilde ik al zo graag, zo lang hebben. Ja? Ja. Nou, ik heb toch iets goeds gedaan. Ja. Galibaba. Ik wil liever een kameel. Spelen. Hey, dat verrek, wat moet ik met zoveel? Ik laat mijn 40 rovers eerlijk met me delen. Oh, Alibaba, Alibaba, dat is zo'n goeie, die Alibaba. We hebben prima, Inshallah. Niet te stelen. Ze maakten zo met iets van een ander spelen. En dat beviel ze wel, nee, dat ging niet vervelen. De anderen dachten net zoals zo velen, dat zij het bed ook met elkander mochten delen. Oh, Alibaba, Alibaba, het is zo'n goeie, die Alibaba. We hebben driemaal in Jala, voor onze kleine Alibaba. Oh, Alibaba, Alibaba, het is zo'n goeie, die Alibaba. We hebben driemaal in Jala, voor onze kleine Alibaba. Moest Alibaba heel de nacht maar chassen spelen. Zijn hele harem niet naar huis gekomen. Lag bij zijn personeel in bed heel zo te dromen. Oh Alibaba, Alibaba. Wat nu in één klap, 40 keer papa. Maar Ali is daar niet van overstuur. Hij kan zijn kindergeld, het leven is zo duur. Oh Alibaba. Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba. Ja. Nou, laat me gokken, het ging over Alibaba vanavond. Nee, nee, nee. Alibaba. Alibaba. Alibaba. Ja. Ja, dames en heren, Alibaba was in de huis. Gezellig. Gezellig. Goed, het is 5 december, dat is je waarschijnlijk niet ontgaan. Nee, dat denk ik niet. Het is bakjesavond. Oh, wat leuk. Gezellig. Leg mijn pakje thuis als ik straks thuis kom. En, hè? Ja. Nou, gekke dingen zeggen natuurlijk. Nee. Tini zit al niet lachen. Helemaal absurd om je te zeggen. Dat is afgelopen. Wat is mijn pakje dan? Ik. Jank. Ja. Ziet. Je hebt een pakje gehad van ons, hè? Ja. Ja. Nee, dat ik even schuif je even open, dat de mensen toch horen dat je een pakje van Radio Puur Hollands hebt gehad. Dat heb ik gehad, ja. Wanneer trek je die lenserie aan? Dat is voor de maandagavond, hè? Ja, ja. Inderdaad. Dames en heren, Tini heeft een mooie lenserie set gehad. Ja, een stringetje. Hè? Een stringetje. En een stringetje. Dames en heren, Tini heeft een string gekregen. Van Sinterklaas. Oh, wacht even. En dit natuurlijk van... Sinterklaas? Nee, dan ga je steeds zachter zeggen. De mensen zitten met een kop in de speaker. Wat zegt ze nou? Wat zegt ze nou? Ja, dus je zegt van Radio Puur Holland. Aan de speakers gekluisterd. Ja, dus Tini komt volgende week met haar... Stringetje. Stringetje. En dan is het zeker... De klapper! Van de week. Dus dan kunt u rustig bellen natuurlijk. Ja hoor, u kunt rustig bellen naar 020-850-8415. De telefoon gaat al. En dan Henk. Gaat de telefoon. En hallo, dan Henk. Wordt er opgenomen. Goedenavond, Radio Puur Hollands met Tini. Ja. Zoiets dan. Ja, dat kan natuurlijk. Ja, hallo. Dat kan. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk meer opmerkelijk nieuws vanavond. Oh ja? Ja. Heb je het gezien op de televisie? Wat? Een Ferrari Testarossa en hele dure auto's in elkaar geklapt. Nee. Ze reden ongeveer 160 km per uur en ze waren allemaal beschadigd. Gek hè? Eigenlijk een dikke bult. Precies. En natuurlijk zijn wij natuurlijk uitgenodigd op de Miljonair Fair. Oh ja. Dat ja. Helemaal vergeten. Ding ja. Doem. Ja, we hebben een dienstmededeling. Dames en heren, de dienstmededeling in de rij van 8 tot 12 december. Jazeker. De miljonairs. Radio Puur Holland op de Miljonair Fair. Ja, zullen we rijk gaan worden, denk je? Wilt u een verzoekje of een groet? Doe een goede zak met poen. Geld. Goed, geld. Ja. Voor een zak met geld mag u een groetje doen. Ja, ik doe een groetje aan. Nou, maar kijk, we gaan per letter, hè. Dus ik hoop dat je familie een hele lange naam heeft. Ja, en, dat kan. Wil je er ook nog een liedje bij? Dan zal je je Zwitserse bankrekening moeten opentrekken. Nee, vraag alleen de pincode, is genoeg. Hoeft niet van die lange nummers. Vier kan ik net onthouden. Is de limiet. Is de limiet. En natuurlijk over het 5-3 aangesproken met Koninginnendag. Ja. En dat willen ze waarschijnlijk willen ze dat op de rij, op het pleintje bij het ja, rij doen. Ja, doe maar. Doe maar. Nee, die komt daar niet optreden, helaas. Nee, die is die gaat, volgend jaar in Rosso, hè? Ja. Speciale dienstmededeling. Dames en heren, hier volgt een mededeling. Doe maar eens volgend jaar en... Rosso. Ja, dat duurt weer veel te lang. Weet je wat dat kost in zijn tijd? Niet genoeg, geloof ik. We kunnen gewoon door blijven gaan. We gaan de hele nacht door. We gaan de hele nacht door. Ja. Goed, ondertussen hebben jullie natuurlijk allemaal heerlijke koffie gezet. Wij de handen worden... gezet, hoor. Tini hebben heerlijke koffie gezet. De meeste mensen zijn natuurlijk heerlijk al aan het... Uitpakken. Nou, ik denk rond deze tijd dat ze wel al klaar zijn. Ze zijn aan het spelen met hun cadeautjes. En Bianca ook, heb ik gehoord. Dat trilt heel erg. Ze heeft zonder batterij. Zonder batterij heeft ze... Ja, trillen doet hij sowieso. Misschien van schrik als je Bianca ziet. Dat kan ook natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Dus dan denkt hij... Misschien is het wel geur van haar huid die dat doet. Dat kan. Ja, ik weet het ook niet. Is de geur van je huid. Ik hou de spanning niet meer uit. Jij hebt alles, alles wat ik wil. Is de geur van je huid. Ik hou de spanning niet meer uit. Jij hebt alles, alles in me losgemaakt. Vandaag net als vorige week. De Amsterdamse. Duitse smog, waar ik zoveel van hou. Ik weet niet meer zitten, ik droom weg. En denk aan jou, met een Cuba Cuba Libre, een wakel aan de bar. Iedereen die het vroeg, mooie hamer door de bar. Laat ons toch genieten, het liefst de hele nacht. We zijn benieuwd daar. DJ's available 7 days a week, anytime, any place, anywhere. Maar eens vond ik die vrijdag, staat het weekend voor de deur. Het moet wel heel gaan lopen, en altijd met een feest. Het is dus echt niet mogelijk, dat wij niet zijn geweest. Als het feest gaat beginnen, nou weet je wel. Dan zijn wij al lang binnen, met het hele stel. Als het feest gaat beginnen, gaan we uit ons dak. Ja, we dansen en zingen, niemand houdt ons zijn gemak. gaan winnen met het hele spel. Als die feest gaat beginnen, gaan we uit ons dak. Ja, we dansen en zingen, niemand houdt ons bij de mat. Als het feest gaat beginnen, nou dan weet je het wel. Dan zijn wij allang binnen met het hele spel. Als het feest gaat beginnen, gaan we uit ons dak. Ja, we dansen en zingen, niemand houdt ons bij de mat. Rijn, Mersha. Is dat het feest gaat beginnen? Nou, volgens mij is het lang begonnen. Nou, we zitten alweer op de helft van het feest. Ja, we zitten alweer bijna op de helft van het feest. Wat een feest. Nou. Het is bijna 8:55, maar liefst weer op deze 5 december 2011. Jazeker. En de meeste mensen hebben natuurlijk zaterdag en zondag gevierd, Sinterklaas. Ja, misschien zijn er ook wel mensen die het vanavond vieren. Ja hoor. You never know. Maar ik denk genoeg die dat doen. Heel veel mensen mochten ook vroeger naar huis. Ja. Ja. Pakjes en avond. Af en toe horen wij, ja, let op, horen wij... Volgens mij loopt hij hier over de raken nog, hoor, die oude man. Ja, zou die hier in de buurt zijn? Ja, wat zei het hier niet? We hebben toch zelfs Zwarte Pieter gezien, net? Ja, ja, dat klopt. Nou, dan is hij in de buurt. Zou Sinterklaas wel langskomen in de studio? Ik zou het niet weten. Echt waar? Oh, dat zou ik wel heel spannend vinden. Zou het spannend vinden? Nou ja, Pietjes gezien, ik hoor Paatje nu. Ja. Maar zou het toch gebeuren dat hij hier binnenkomt lopen en dat hij zegt... Marco en Laura en Tini, ik vind jullie zo lief. Ik heb een cadeautje voor jullie. Oh. Het zal je maar gebeuren. Het zal je maar gebeuren. Zal hij dat doen, denk je? Weet ik niet. Zijn we lief geweest? Ik neem aan van wel. Nou ja. Toch? Ik heb nog niks gekregen, dus ik vraag me af of ik wel lief geweest ben. Nou, misschien moeten wij wel eens even zingen voor de Sint. Misschien zal dat wel helpen. Moeten wij zingen? Ja, met z'n allen. Wat gaan we zingen? Wacht even. Ah, dat is de paard. De lieve goede Sint, mijn beste vriend, mijn beste vriend, een vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij. Waar brengt hij u, waar brengt hij mij, waar brengt hij u en mij? Komt je af! Die zoet was koek, die s'avonds krijgt de roep. Hij komt, de lieve goede Sint, mijn beste vriend, mijn beste vriend, een vriend van ieder kind. Morgen mij, straks misschien even poetsen. Nou, vooruit. Hij komt, de lieve goede Sint. Ja, mijn beste vriend, de vriend van ieder kind. Ja, mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij nu en mij? Die zoet was goed, die samen spreekt de roep. Ja, hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, de vriend van ieder kind. Yeah. Allemaal jongens. Laat ze komen, denk je. Yeah. Kom op. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, een vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij u en mij? Die zoet, hij komt, die schat, hij schrijft de roep. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, een vriend van ieder kind. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, een vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij u en mij? Die zoet was koek, die s'avonds krijgt de roep. Ja. Hij komt, de lieve goede Sint. Mijn beste vriend, een vriend van ieder kind. Ja, mijn hartje klopt zo blij. Blij. Ja. Nou, wat is die? Ja. Voor wie klopt daar, kinderen? Ja, moet ik weer een nieuwe nummer op gaan zoeken? Blijf aan de gang. Ik blijf niet aan de gang. Ja, ik ben meer van de ouderwetse Sinterklaas. Ah, ga toch weg, man. Hallo, jouw maatje. Zij komt, neemt het in mijn schoentje. Ga je wat in. En welke tijdsperk leef jij in 1800 of zo? Waarschijnlijk. Jongen. Dus kunnen wij die kinderen niet leren? Dat is toch geen Sinterklaas? Natuurlijk is dat een Sinterklaas. Je moet er de tijd mee, man. Kom op nou, zeg. Niet met Sinterklaas. Ach, ga weg. Dat ben ik helemaal niet mee eens. Goed, eens even kijken. Bij Salto heeft Radio Purelands heel wat dingetjes verstopt voor de medewerkers van Salto. Ik zou zeggen, dames en heren, op de technische dienst, ga de pand eens rond en ga eens zoeken. Ga maar zoeken. Ja. Hij ligt en we horen het na de reclame wel, hè? Ja, dus ga maar zoeken. Sinterklaas heeft ook daar wat neergelegd. Ga maar zoeken in alle hoeken. Ja, dus ben ik wel even bezig. We hebben het gehoord. Leuk trouwens dat dat gedaan is, hè? Wat? Dat ze daar nu kunnen gaan zoeken tijdens het nieuws. Ja, leuk, hè? Snel zoeken. Snel zoeken. Wie weet vind je je pakketje. Precies. En ik zeg tegen de luisteraars, tot straks bij 2 uur van Doei. Radio Puur Hollands. Doei, tot zo. Dit is de lokale nieuwsdienst Amsterdam met het nieuws. Mijn naam is Zahava Pires. De Amsterdamse politie heeft 7 gestolen kostbare iconen overhandigd aan de Griekse autoriteiten. De gestolen kunstwerken waren in april via een website teruggevonden bij een antiekhandelaar. Deze verklaarde niets van de diefstal te weten. De schilderingen uit de 18e en 19e eeuw komen uit een kerk in Koukouli, een dorp in het noordwesten van Griekenland. Ze vertegenwoordigen een grote religieuze en culturele waarde. De Wallen worden door de gemeente Amsterdam niet langer gepromoot als een van de aantrekkelijkste delen van Amsterdam, waar prostitutie gedijt dankzij de Nederlandse tolerantie. Evenmin wordt het gebied nog aangeprezen als een van de interessantste en populairste attracties in Europa. In plaats daarvan waarschuwt de gemeente buitenlandse toeristen voortaan dat achter het romantische imago een wereldschuilgraad van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Ook wordt benadrukt dat het oude stadshart zoveel meer te bieden heeft dan seksshops en bordelen. Daarbij wordt gewezen op de interessante stedenkundige aspecten. Een en ander is te lezen op de aangepaste Engelstalige website www.iamsterdam.com. De politie heeft 2 Amsterdammers van 24 en 30 jaar aangehouden naar aanleiding van een schietpartij in de Pijp afgelopen zaterdag. Het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij in zijn borst werd geraakt in de Ferdinand Bolstraat ter hoogte van de Albert Cuypstraat. Volgens de politie lijkt het erop dat het ging om een ruzie tussen 2 groepen. Bij de aanhouding van de 2 verdachten werd ook een scooter in beslag genomen. Het Sint-Nicolaasgenootschap wil het Sinterklaasfeest op de werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties krijgen. Als dat lukt, zouden het feest en de bijbehorende tradities, zoals de intocht, beschermd zijn. Het genootschap weet nog niet zeker welke eisen gesteld worden voor een aanvraag. Wat in ieder geval zeker is, is dat een viering een internationaal karakter moet hebben. En dat heeft de Sinterklaasviering zeker. Sinterklaas wordt al sinds vele jaren in verschillende landen gevierd. Een 39-jarige Amsterdammer is op Schiphol aangehouden toen hij €47.000 het land wilde uitvoeren. Er zaten biljetten van €500 verstopt in het scherm van zijn laptop. De man is door de koninklijke marechaussee vastgehouden op verdenking van witwassen. Dit was het nieuws. De programma's van Salto hebben een duidelijke en trouwe achterban. Op radio, televisie en internet zijn onze programma's te volgen. Gericht adverteren voor een kleurrijk publiek? Kijk op salto.nl en laat je verleiden. Herken jezelf bij Salto. Slim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320 301

Frans, hè? En is het opgenomen op de zee, denk ik. Je hoort dat de meeuwen hoorde je nog, hè? Aan de kust. Hier aan de kust. De Zeeuwse kust. Ja, dat zullen we eens even draaien, want we moesten nog eventjes... Even nog wat goed maken, hè? Ja, voor Wilma. Hoe heet dat nummer ook weer? Aan de kust. Aan de kust. Ja. Ja. Die had ze aangevraagd, of Erwin had hem aangevraagd, speciaal voor Wilma. Ja. En toen het nummer begon, toen begon de telefoon te bufferen. Dus heb ze niks gehoord. Niets. Nee. Wat vervelend nou. En toen hebben wij vorige week aan haar beloofd, weet je wat, we gaan het goed maken. Dus, Wie heeft dat beloofd? Wij. Hij wij het beloofd? Wij. Wie zond dat ook weer? Bluf. Ah, blof, hè? Blof. Blof zond dat. Blof. Blof. Ja. Nou, we gaan hem even opzoeken. Misschien gaan we er nog zo even draaien. Is wel leuk. Ja, wie weet. Wie weet. Pak een beetje dan begreep. Ja. Ja. Nou, afgelopen vrijdag was Sinterklaas ook bij Radio Puur Hollands op bezoek. Ja, leuk, hè? Gezellig, hè? Wat een gezellige drukte. Wat was zeker een gezellige drukte. Ja. Ik vond het wel, waar je kan wel zeggen van... Toppie! Dat bedoel ik. Ja. Ik vond Toppie. Dat was leuk. Ja, ja. Leuk. Nou, wat ook leuk is, ik heb een hele leuke nummer voor je klaarstaan. Het is weliswaar geen Nederlandstalige, maar wat boeit het? Wat heb je klaarstaan dan? Nou, je gaat hem horen. Nou, spannend. Als ik zeg toetie frutie, de frutie, de frutie, de frutie, de toetie frutie. Oh, leuk. Nou, ja, die ken ik wel, hoor. Ken je die? Ja. Ah, oké. Okay. Ik weet niet. Ja. Oké, okay, dan als je hem hoort. Under the sun. Under the sun. Under the sun. Under the sun. Under the sun. Met deze winterse buien. Hey, people, is maar. Everyone, come join in the fun, 'cause everything's alright under the sun. Oh! heerlijk. Andere Zone, zou je zeggen, een heerlijke nummer voor onze Desmond, die afgelopen zaterdag heeft gedraaid van 10 tot 12. Daar heb ik de dikduis voor hem klaarstaan met Cowboy en Indigianen. Indigianen. Indians. Hè? Cowboys en Indians. Cowboys en Indians, ladies and gentlemen. Live vanuit Connecticut. You listen to the Radio Pew Hollands. Yes, yes, yes. We are live from USA and from America. And you know, Salto? You know, Salto Amsterdam. Salto. Salto Amsterdam. Salto Amsterdam. It's a nutlacker in. Yes, I set nutlacker in. I said, I have here my girlfriend next to me. She is living not in Connecticut, but in Knetterloo. Yes, Knetterloo is a little bit something like that. She has bones. She have what? She have bones. Bones. What is bones? Eh? What is bones? I don't know. James Bond, sex bomb. What? You are talking about sex? Ik weet het. Ik weet bij God niet waar je het over hebt, man. I don't know. I praat even gewoon. Ladies and gentlemen, hier is Ding Dong. Wij hebben een dienstmededeling. Yes. Ding-dong. Ja, dan weten we ook wel, gezegd, saai. Nou, dan lekker saai. Zo is het, hè? Ja. Ja, daar ben ik helemaal klaar mee. Doei. Eens even kijken. Nee, we moesten nog eventjes goed maken met... Wilma. Met Wilma. Wilma! Jammer dat ik nu zo'n stukje heb van Wilma! Heb je hem niet? Straks gaan we even zoeken. Gaan we straks even zoeken, ja. Ja. Ze reden onderlaans met hun auto. Ja. Gelukkig geen ongelukken. Nou ja, geen ongelukken. Ja, ik zei tegen Wilma, geen bommetje. Nou ja, deze is speciaal voor jou. Aan de kust. Op een goed makertje. Speciaal voor Wilma. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Over het vlakke land trilt stil de warme lucht. Iemand slaapt soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog de lucht. Maar men weet het niet en zwijgt van wat men hoort en ziet. Waar de mensen onbewust zin in bos om feesten krijgen en van eten slechts nog zwijgen als ze zat zijn en voldaan, dan weer rustig slapen gaan. De Zeeuwse kust, waar ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken, waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand, maar er is niets aan de hand. Zwaar en moedeloos vaag. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buiten gaats worden gebracht. Verdenk de goede tijden van de zuiverheid en kracht. Maar men weet het niet en men zwijgt van wat men hoort en ziet. Waar de zomer onbewust met een rondgang wordt genoten en waar wild en ongedroomte iedereen zo gaat. zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen, omdat ze nooit kan kiezen tussen goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Prachtig, hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Ja. Hebben we het weer goed gemaakt voor Wilma natuurlijk. Precies, en belofte maakt schuld, hè? Belofte maakt altijd schuld, ladies and gentlemen. Maar we hebben hem ingelost. Wat hebben we ingelost? De schuld. Ja, de schuld. Ja, zo zijn wij wel. Ja. Ja, wij lossen alles in. Ja. Toch? Ja. Ja. Nou ja, je weet het. Sinterklaas natuurlijk op volle gang vanavond. Vanavond, hè, ja. Vanavond. En vanavond en vannacht vertrekt hij weer met stille trommetjes. Je ziet hem nooit vertrekken, hè? Nee, dat is altijd zo raar, hè? Dat is heel goed wat je zegt. Ik denk van, ja, dat is, het is wel heel erg raar dat je hem nooit ziet vertrekken. Maar ik weet hoe dat gaat, hoor. Oh, vertel. Dan ben ik wel even nieuwsgierig naar. Ik heb op mijn werk een boek. Ja. En dan komt hij aan en dan is het, nou, zoals het gaat. Ja. En dan zo langzamerhand aan het einde van het verhaal. Ja. Dan gaan ze weer op de boot. Ja. En dan liggen alle Pietjes in allemaal stapelbedjes. En Sinterklaas ook, die ligt ook in bed. En het paard ook. Ja. En dan zijn ze gewoon dood en doodmoe. Iemand vaart hun terug naar Spanje. Spanjoli. En dan gaan ze heel lang uitrusten. Ja. En dan gaat het helemaal weer van vooraf aan beginnen. Ah. Sinterklaas verandert in de kerstman. Nee, nee. Hij slaapt. Zie je, je kan wel weer overdrijven natuurlijk dat Sinterklaas weer verandert in de kerstman. Ja, want morgen is de kerstman er. Nee, maar het is geen Sina, sprookje. Nee, Tini, het is geen sprookje. Het is een heilig man. Ja. Ja, maar de kerstman is ook een heilig man. Nee, kerstman is geen heilige man. Kerstman is ontsproten uit het brein volgens mij van een Amerikaan. Ja. Oh. Die heeft ook van die elfjes. Ja. Die woont op de Zuidpool of zo, daar ergens. Noordpool. Noordpool. Nou, maar hij heeft ook een rendier. Die heeft een zak op zijn rug, die komt toch ook pas? Nou, die heeft alleen geen zak op zijn rug, hoor. Dat is een hele grote zak waar hij op zit. Oh nee, dat moet een slee. Ja! Dat is een slee. Het is wel een leuk nummer. Als je kerstman komt, als je dit nummer draait. Da, tja. Ja, la, la, la, la, la, la. Weet je wat ze nou zien, hè? De kakkerlak. Ik heb een kaasje. Kattenbak? Kakkerlak. La cucaracha is een kakkerlak. Oh, kakkerlak. Nou, laten we die doen. Wat gevallig in Amsterdam. Want je weet het in Utrecht met het voetballen, hoe dat uit de hand gelopen is, moeten we hier niet hebben natuurlijk. Dames en heren, het is wel even schandalig natuurlijk. Dit soort dingen, die mensen moet je oppakken en opsluiten en geen stadion. In een stadion. Nee, klaar. Precies. Die mensen die daar met hun kinderen komen of gewoon voor de gezelligheid komen, die hebben er geen ruk meer aan. Nee, precies. We moeten ook wat positiviteit naar buiten brengen. We moeten gewoon met z'n allen eens wat liever voor elkaar zijn. Kijk, dat zeg je goed. Ja. Ja. We krijgen hier een melding. Harry heeft weer gepoept. Nou, heerlijk. Ja. Ding. Hier volgt een dienstmededeling. Harry heeft gepoept. Nee, oké. Slaat weer helemaal nergens op. Nee. Nee. Hij heeft ook toegetrokken. Nee, als je hem uitgezwaaid hebt, laat het even weten. Zak is cowboy en indianen, maar we zeiden het al, Kers staat voor de deur. Ja, die staat te kloppen, hè. Hoor je me bellen? Hè? Dat hoort ze wel weer op. Ik weet niet wat Tini aan het doen is met de bovenkamer, maar hoor je? Ze gaat helemaal tekeer met de bovenkant. Ja. Dames en heren. Een beetje een kerst weer bij je thuis brengen op deze Sinterklaasavond. Ach, we maken het uit. En natuurlijk hebben ze het over Let the Snow. Let the Snow. Van Gloria Estefana. Gezellig, hè? Leuk, hè? Fire is so delightful. Ja? Kijk, het sneeuwt gelijk buiten. Sneeuwt buiten? Ja. Komt-ie. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, gezellig. Even met z'n allen. Even gezelligheid opbouwen. Ah. krijg je alles weer zo'n lekker gevoel, hè. Ja. And I brought some corn popping. The lines are turning way down low. Komt-ie. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, my dear, we're still dividing. As long as you love me so, Komt-ie. Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Snow. En snow. Nou, dames en heren, dat was natuurlijk Gloria Estefan. Maar deze is nog leuker. Ja, een beetje sfeer op je radio. Ja, die is leuk. En sfeer, ik zit erop. Even met mijn jingle bells spelen. Komt ie dan, hè? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Always. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. Always. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Always. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. Yeah, I love it. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Always. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. Oh, yay. In a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells and bobtail ring, making spirits bright. Fun it is to ride and sing, sleighing song tonight. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bells. Ah, Jingle Bells en Jingle Bells. Ja, lekker nummer, hè? Heerlijk. Lekker nummer, zussen, hè? Ja. Ah, dit is wel leuk op zo'n Sinterklaasavond. Kijk, dat noemen wij ook vriendschap. Of het nou Sinterklaas is, of je draait kerstnummers, het zal niks uit moeten maken. Nee, het maakt ook helemaal niet uit. Sinterklaas en de kerstman zijn hartstikke goede vrienden. Dat bedoel ik. Kijk, want nu Sinterklaas is vanavond, vanaf morgen is dan de kerst. En als de kerst is geweest, dan zitten ze in januari weer samen in de kroeg, hoor. Of echt waar? Op de Noordpool of in Spanje, het maakt niet uit. Nee, ze zitten samen in de kroeg, die gasten. Ah, natuurlijk. Dat is echt ongelooflijk. Heb ik nooit geweten dat ze er... Ja. Nee, dat geweten. Weet ik wel, hoor. Je weet het wel? Ja, ik weet het zeker. Nee, dan, of Sinterklaas zit op de Noordpool, een keertje. Oh. Of de kerstman komt een keertje naar Spanje toe. Oké. Okay. Ja, gezellig. Of ze drinken een sangriaatje. Of een ijswatertje. Oh nee, dat wist ik helemaal niet. Ja, nee, dat is altijd zo. Dus het gaat al jaren zo. Gaat al jaren zo. Ik en Rudolf en Americo gaan ook heel goed samen. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou ja, dat is goed. Aankomende vrijdag, dan is het de Salto Award. Roffel. Gassen weer met roffel. Ik ga nou niet meer opzoeken, nee, roffel. Nee, ik moet niet meer opzoeken. Nee, precies. Ik doe het zelf wel. Ja, roffelen. Ja. Goed, we hebben Lamine Boys voor je klaarstaan met... Ik ben blij dat ik jou niet vergeten ben. Nou, gelukkig. Ja, ik denk, ach, laat ik dat maar even zeggen natuurlijk, hè. Goed, denk je bij jezelf, wat een heerlijke nummer, ik wil graag dansen. Nou, dat kan. Gooi je stoel in tafel, doe je ramen open, gooi naar buiten, geld schelen. Komt-ie dan. Ja, la, la, la, la, la, la. Bescheiden, maar ik raak je niet kwijt. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat het op zover zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Ik zat er net langer. We zijn in de jaren ons eigen weg gegaan, met anderen in ons hart en in ons huis. Maar nu ik jullie gevonden heb, laat ik je niet meer gaan. We komen samen uit en samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het op z'n weg zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Marco Kampus in de Malemolen, hier bij Radio Holland. In de Malemolen van het leven, draai je allemaal je eigen rondje mee. De molen draait ook zonder jou, je paard blijft nooit lang leeg. Dus kom draai met die Malemolen mee. Bij die Malemolen van het leven staat iedereen te wachten in de rij. Wachten tot je mee mag doen, het duurt misschien wel even, maar voor iedereen is er een paardje vrij. In de Malemolen van het leven draai je allemaal je eigen rondje. rondje mee. De molen draait al zonder jou, je paard blijft nooit alleen. Dus kom daar met die malenmolen mee. Eenmaal in de molen van het leven, in het begin ben je misschien een beetje bang. Dan zal iemand je vasthouden tot je het alleen kunt, want de malenmolen angst duurt nooit lang. Maar je blijft al vasthouden, al vind je het niet leuk meer, want naast de molen is de onbekend. De malenmolen van het leven, draai je allemaal je eigen rondje mee. De molen draait ook zonder jou, je paard blijft nooit alleen, dus kom daar met die malenmolen mee. Eenmaal in de molen van het leven, in het begin ben je misschien een beetje bang. Je het alleen kunt, want de malenmolen angst duurt nooit lang. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Marco Kanders in de Malenmolen. Ah, heerlijk. Het is wel leuk om even te horen natuurlijk. Hè? Het is ja, lekker nummer hoor. Heerlijke nummer. Ja, ik vind hem leuk. Ja, ik vind hem ook even leuk. Ja. Ja. Goed, dames en heren, je luistert nog steeds naar radio. Puur Holland. Nee. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, dat wordt even... Dan zitten we goed. Met aan de knoppie. Aan de knoppen. En niet twee, maar vier. Marco. Bad eend. Ja. Goed, dames en heren. We hadden het al van tevoren aan verteld dat we bij JJ op bezoek waren. En die kwam op een gegeven moment met een paar hele leuke mopjes. Ja. Maar die hebben we nou toch al wel... Nee, die mopjes hebben we nog niet verteld. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Goed, nou. Vertel. Nou, jij mag dit keer vertellen, eentje. Eentje? Doe ik de volgende. Oké. Okay. Oké, okay, dames en heren, let goed op. Waarom bevriest een ei nooit? Geen idee. Omdat er een dooier in zit. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Leuk. Enig. Ja. Waarom leggen kippen eieren? Ik zou het niet weten. Niet? Nee, ik weet het echt niet. Als ze gaan gooien, gaan ze stuk. Ha, ha, ha. Oké, okay, geweldig. Goed, ja. Dames en heren, we hebben hier Bianca voor onze sodemieter. Ja. Die vraagt, Ronald, je hoeft niet elke dag te zeggen. Wat niet? Ik heb geen idee. Ah, oké. Okay. Je hoeft niet elke dag te zeggen. Je hoeft niet elke dag te zeggen, Ronald, ja. Oké. Okay. Ronald, ja, dat vraagt ze aan. Voor jullie daar in de studio, thanks voor het draaien en iedereen op luisteren. Nou, ben je ook niemand vergeten. Ze doet het even in twee fout, omdat ze denkt dat we de derde niet kunnen lezen. Ja, precies. Nee. Desmond vraagt Chris Ria aan met Driving Home for Christmas. Ja. Ja. Oké. Okay. Voor alle mensen die kerst vieren. Er is niemand, Desmond. Niemand viert kerst. Niemand viert toch kerst, Desmond? Het is Sinterklaasavond. Oh, Desmond, voor mij heeft hij gezopen, die gozer. Ach, echt waar. Ach. We hebben al twee kerstnummers gedraaid en blijven die kerstnummers draaien. Ja, het spijt me zeer, maar dat gaat natuurlijk niet. Ja. Nee, het is heel lullig. Maar ik heb natuurlijk wel de Nolans voor je klaarstaan. Dat is ook wel lekker. Waar? Ja, speciaal voor alle mensen die ervan houden. En ook natuurlijk daar in de studio's bij Salto. Ja, leuk hè. Die kunnen elkaar even lekker vastpakken nu. Ja, even lekker lief. Lekker verliefd even met elkaar zijn. Lief zijn voor elkaar. Ah, ja, al die technicus samen. Dat je denkt van... elkaar even lekker beet. Ja, als je twee, stokjes in je reet doet, heb je technicus aan de stick. Ja. Aan de stick. Aan de stick. Ja. Dit is wel gezellig. Goed, of mensen denken van, nou, ik mag je eigenlijk niet, maar het is wel een goed moment om je even vast te houden. Ja. Ook voor die mensen is het bedoeld. Laat ik eens lief zijn. Ja. Doe een poging. Doe een poging, toch? Lief zijn. Ja, of doe het alsof. Kan natuurlijk ook. Nou, oké. Zullen we het gewoon doen? Ja, doe maar. Nee, jij zegt het. Kom maar op. Okay. Goed, dames en heren. Je luistert nog steeds naar Radio Puurland. We gaan even terug naar de jaren 80. En dan was dit ook een grote hit. I'm in the mood for dancing en for romancing. En dan heb ik het niet met anders over dan The Nolans hier op de radio. Aha! Och, wat een heerlijke nummer. I'm in the mood for dancing. Nou, doe me niet, want ik zag on air staan. Ik denk, laat maar. Oh, je wilt oeh. Nou, je wilt even oeh. Nee, nu niet meer. Nee, nou, wacht even. Nee. Als jij wil oeh, dan gaan we even regelen dat jij even kan oeh. Nee, hoor. Even kijken. Kan ik dit ding ook spoelen? Nou, dat gaat een beetje moeilijk spoelen. Dus even kijken. Nee, wil je geen oeh? Nee, doe me niet. Wil je geen oeh meer? Dan gaan al die mensen met hun radio, zetten ze hem uit. En dan zeggen ze, ik luister niet meer, want Laura oeh. Ja, nou, Laura Oehoed. Oké. Okay. Doe maar niet. Nou, dan hebben we natuurlijk wel de klapper van de week. Nou. De nieuwe single van Laura Oehoed. Oehoed. Ja. Nou, over iets nieuws gesproken. We hebben iemand aan de telefoon. Goedenavond. Een heel goedenavond. Goedenavond. Met Danny Wout en je weet wel. Ja. En de, nee, niet en, zeggen. En de hond. En de hond. Ja, boe. Ik moet er echt Annie en de hond. Dat is weer leuk. Annie en de hond. Je weet wel, Annie. Annie. Annie. Annie. Dat is een Annie mooie musical, hè? Ja, ladies heel mooi. Ladies and gentlemen, Annie met de dog. Annie. Hey, schat, ik wil jullie bedanken voor toch het lekker draaien. Dankjewel. Dankjewel. Wij blijven lekker op luisteren. luisteren. Gezellig. Ja, het hele puur Holland natuurlijk. Ja. Ja. En ook Noordzij en het notenteam. Ik wens jullie allemaal een hele fijne Sinterklaasdag. Dankjewel. Ik weet niet wanneer we het doen. Ja, morgen in ieder geval eventjes. En dan verder allemaal heel veel liefs en we horen. Oh ja, wat ik vragen wou. Iets heel geks heb ik hier. Ah, je hebt iets heel geks. Ja, ik heb een lopende telefoon. Ik heb een telefoon waar ik door het hele huis ben gelopen. Ja. Ja. Dan wordt er door Hully, of de andere Hullies, gezegd... Zet je telefoon goed hier. Heb ik hem nog in mijn hand? Hoe kan dat? Wacht even hoor. Wacht, zet je... Nog één keer. Ik heb het even niet goed begrepen. Ik heb een telefoon wat je gewoon overal mee naartoe kan. Ja, je hebt zo'n handsfree dingetje, zeg maar. Juist. Ja. Dan loop ik mee in mijn hand. Ja. En dan hoor ik voor die tijd ook... Zet je telefoon erop. Oh? Oh, ja, ik weet het ook niet. Oh, er zit een vertraging in misschien. In mijn telefoon? Ja, dat kan. Als je een draadloze telefoon hebt, kun je daar een vertraging in hebben, hè? Ja, maar wat heeft het van... dat gaat er bij jullie de telefoon dan niet over? Als ik het niet meteen in dat ding douw. Nou, nee. Oh, wacht even. Nee, ik begrijp het al. Als wij klaar zijn met dit gesprek... Ja. En dan zet zij de telefoon er wel op. Ja. Alleen dan hoort ze later nog... Hé, zoiets van, er is nog niet opgehangen of zo. Oh. Zoiets, denk ik, toch? Ja. Nee, ik loop toch al door met het ding. Ja, oké. Maar dan ga je met het ding bellen, neem ik aan. Ja. Ja, en dan? Wat gebeurt er dan? Nee, dan hoor ik meteen van, doe je telefoon even goed neerzetten. Oh, dan heb je best... Maar dan zit het ding nog in mijn handen. Ja, maar dat kan zo zijn dat je misschien langs een speaker loopt, of wat dan ook, dat het gaat resoneren. Dat gaat echo op bij ons. Dat zou kunnen. Oké, nee, dan weet ik iets in ieder geval. Ja, maar we gaan het nou uitproberen. Nee, ja. Kijk, dan... Volgende even bellen, dan weten we het. Ja, maar nu gaat het fantastisch, moet ik zeggen, hoor. Ja, toch wel. Nou, ja. Ik heb hem nogal door... Ik ben in verbinding met jullie natuurlijk. Ja, want het gaat goed. En dan goed. Hang ik hem... Tenminste, ik klik hem uit. Ja. En dan belt een volgende, die kan er niet doorkomen. Maar dat kan natuurlijk. Als het bij ons is of bij Noordzij, dan komt het omdat er een knopje niet ingedrukt is. Dan staat hij nog in gesprek. Dat zou kunnen. Ja. Oké, dan moeten jullie beter met je knopjes gaan. Ja, precies. Moet Marco beter met zijn knopjes spelen. Oké, kom zo. Oké. Dank je. Hoi. Goed, dat was even een informatie, dames en heren, over een telefoon. Hoe gebruik ik een telefoon? We gaan even bellen. Pring, pring. Dit is Arie met de Dok. Wat zeg je? Dit is Arie met de Dok. Hond. Nee? Ja, ik begrijp ook wel dat een dok een hond is. Ook even de mensen die het niet begrijpen. Wie was het? Dit is Arie met de Dok. Ah, hoe is met Pier? Niet te hard zeggen. Oké, ik zal het niet meer doen. Nee, want dan dus, word je wakker. Dames en heren, Annie, Wout en de puntje. De hond. Heet tegenwoordig Annie en Wout en de hond. En we noemen hem... Piramide. Nee. Ik kon het niet laten, sorry. Ik kon het niet laten. Nee. Nee, ik zit echt met... Ken je dat gevoel dat er een puntje van je lip zit? Het was over je lip heen. Het moet er gewoon uit. Ja. Annie, Wout en aan de stik. Annie en Wout aan de stik. Annie en Wout aan de stik. Dat is wel leuk. Ja. En waar zit hij in? In een kooi. Als ik niet van zijn stokje vat. Niet meer een... Niet door de schrik. Gaat het ergens over? Nee. Gooi er even een lekker nummertje in. Annie, Wout en dan de stik. Ja, eentje is gebroken. En nou dan. Loves Mambo, Mama loves Mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo, Mama loves Mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to She goes strong, he goes fast. She goes slow, he goes left, she goes right. Doctor's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that sing again, wow. Papa loves Mambo, Papa loves Mambo, Mama loves Mambo, Mama loves Mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, Papa loves Mambo tonight. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. He goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo, Papa loves Mambo, Mama loves Mambo, Mama loves Mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves Mambo, Mambo, Papa. Stick. Ja. Dat je het maar even weet. Ja. Goed, we hebben even een leuke voor Bianca. Van voor naar achteren, van links naar rechts. Oh, vanwege de Tarzan. Vanwege de Tarzan. Ja, oké. Okay. Dit was ook wel leuk bij. Ja. Ja. Ladies and gentlemen, Annie Wout aan de steek. En de hond. Ja, aan de dog. Nou, heb je het gehoord? Wat? Trouwens, nee, dit is even niet om te lachen. Dit is serieus? Nee, dit is echt serieus. Okay. Ik werd er nou onpasselijk van, moet ik zeggen. In Engeland is weer wat raars gebeurd, beste luisteraars. En ook voor de mensen hier in de studio. Je weet onderlands dat er in Engeland op zoek waren naar een figuur die met die kat zo heen en weer in het zwaaien was. Dat wil ik allemaal niet weten. Luister nou eventjes. Nou is 12 man recherche opgezet voor het volgende. Een man die had een wurgslang in huis. En daar heeft hij zijn kleine kat in een kooitje gedaan. Die heeft hij afgeleid. De wurgslang heeft deze kat vermosseld, zeg maar, gewurgd. En daarna het armbeestje opgegeten. En daarna, dat is natuurlijk dieronvriendelijk, want zo ga je natuurlijk niet met dieren om. En deze man die wordt gezocht. Ik vind dat een hele goede zaak, dat die gezocht wordt. Dat soort dingen, dat kan gewoon niet. Dat is niet menselijk, is ook niet dierlijk. Ja, kijk, zeggen we wel eens, als je mensen goed leert kennen, ga je dieren liefhebben. Maar dat is wel zo, hè? Dat soort dingen doe je gewoon niet. Dat is wat ik nou net expres niet had gelezen in de krant. Nou ja, goed, maar dat is wel de realiteit. Ja, precies. Je moet wel dingen onder ogen zien, vind ik. Goed, even wat lucht is. Daar gaan we dan. Ja, la, la, la. Anders steek. de ochtend als ik je daar zie lopen, weet ik het zeker, jij bent er geen voor mij. Zo'n mooie dame, alleen maar in mijn dromen. Ik heb de hoofdprijs, wie had dat ooit gedaan? Als ik in je blauwe ogen kijk, dan voel ik mij ontzettend rijk. Als je lacht zie ik de zonneschijn, heel mijn leven wil ik bij je zijn. Zo'n mooie vrouw laat ik nooit meer gaan, elke dag loop ik achter je aan. Ja, mijn hart is alleen van jou, ik laat je zien hoeveel ik van je vele jaren was ik aan het zoeken. Ik zocht een meisje zo echt zo mooi als jij. Zoek nog kan stoppen, ik heb haar nu gevonden. Geen op de wereld die is zo mooi als jij. Als ik in je blauwe ogen kijk, dan voel ik mij ontzettend rijk. Als je lacht zie ik de zonneschijn. In mijn leven wil ik bij je zijn. Zo'n mooie vrouw laat ik nooit meer gaan. Elke dag loop ik achter je aan. Ja, mijn hart is alleen van jou. Ik laat je zien hoeveel ik van je hou. In je blauwe ogen kijk, dan voel ik mij ontzettend rijk. Als je lacht zie ik de zonneschijn, heel mijn leven wil ik bij je zijn. Zo'n mooie vrouw laat ik nooit meer gaan, elke dag loop ik achter je aan. Ja, mijn hart is alleen van jou. Ja, dat was de feestfabriek, dames en heren, hier op je radio. Goed, aan alle leuk. Hallo, zeg. Hey, Hallo. Zit even de microfoon te gooien hier, zeg. Dat is niet te geloven. Aan alle leuke dingen komt een eind, ook helaas aan deze avond. Het zit er weer op, hè? Ja. Wat jammer. Ja, morgenavond bij Radio Puur Hollands, Bianca's feestparade vanaf 7 tot 10. En dat te ontvangen op www.radiopuurhollands.nl. Ja. En laten wij even niet vergeten, of was je dat al van plan? Nee, morgen, ja. Van 12 tot 4? Ja, Radio Noordzij, stem daar even op af. Hè? Ja, altijd gezellig, hè? Altijd. Erwin en Saskia. Altijd, ja, altijd gezellig. Erwin en Saskia. We hebben morgen bingo. Ja, gaat wel. Hè? Bingo. We hebben morgen bingo. Nou, al die vrouwen blij, ze kunnen weer een vingerplant winnen. Ja, zo is dat. Nou, en dan woensdagavond Nostalgie met Harry van 8 tot 11 op Radio Pierlands. Ja, dat wordt gezellig. Het wordt heel gezellig. Morgen weer lekker luisteren naar Radio Noordzij. Wij zijn er natuurlijk maandag weer. En wie weet hebben we een leuke nieuws voor je. Hè? Nou ja, wie weet. Misschien vrijdag. Hou de Twitter en de Facebook en de huis maar in de gaten. Precies. Rest ons nog het volgende zeggen. Nog een hele fijne Sinterklaasavond. En tot volgende week. Volgende week. Tot doei doei. Slaap lekker voor strakjes. Ja, doei. Doei doei. Daar zijn geen woorden voor, ja dat is tra la la la la la la. Ja dat is tra la la la la. Dit is het einde, dat doet het verdriet. Daar zijn geen woorden voor, ja dat is tra la la la la la la. Ja dat is tra la la la la. Komt u nog een keer? Het is je verjaardagsfeest, het is een knalpartij. Het is je verjaardagsfeest, het is nu weer voorbij. Het is je verjaardagsfeest, was een reuze bal. Het is je verjaardagsfeest, het lijkt wel carnaval. Dit is het einde, dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor, ja dat is tra-la-la-la-la-la. Ja dat is tra-la-la-la-la. Dit is het einde, dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor, ja dat is tra-la-la-la-la. En morgen natuurlijk zeker luisteren naar Radio Noordzij van 12 tot 3 of 4, geloof ik. En morgenavond natuurlijk Bianca's feest.